صلى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الأحزاب كان مزامينا أندر شيء آية كريمة نمبر كا إبرونس كنسن يسمى الله تعالى فرمان يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أي مؤمن كان جماعة مؤتن يعني صحيح منذ لكي الجماعة تحق مقول كرا مذاك كرا عسى أن يكونوا خيرا منهم ممكن فتمي آسن ينجي فوت بيهتر ولا نساء من نساء بمكر خواتين بين خواتين مذا تحق عسى أن يكون خيرا منهم ممكن فتمي آسن ينجي فوت بيهتر ولا تلمزوا انفسكم بما تفنن فانن قام ديوان ولا تنابزوا بالالقاب بما رحت قدانا فجت بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ايمان ان بعد برنا وننشغنا ومن لم يتو فاولئك هم الظالمون فاستيمن توب كرن فاستيمن ظالم الله تعالى دينك ظلم کرنشن یا مظلوم بننشن نجات اس وجہ سے یہ مضمون مرکزی مضمون ہے حالانکہ اس مضمون گزرو اجلاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادب رکھا اس مسلمان تم پتہ گزرو کہ اگر کان انسان خبر رہتی دار گوت کرن تحقیق تحقیق وارو کا حرکت جس گوت گوت میں انسان کس کا حرکت تھا کرن اس بدن میں پر پشتاوا رکھتے ہم پس گزرے ہو کہ اگر مسلمانوں سے جماعت بانوان جمان تعداد کا اختلاف رکھے مسلمان گستاخ کرن صلاح صفائی ہم عبد سان کوشش کرن ہم پس گزرے ہو مومنن جو اقوت و تذکر ونچ مزید کے اجتماعی آداب یا سمجھ آداب ایمان ہوں جی ایمان آیات بیناتن اندر تذکر سردانش اور یوں کہ اذن احمد آب لا یسخر مومنن جائے لذین آمنوا مومنوا لا یسخر قوم من قوم کان جماعت گستن بے کن جماعت حقی کاری حلق سمجھن سخریت ونا عربی اسمانس چاہ تخیر یعنی حقارت بیش ونا استثقار یعنی کان لکل زانم حقی عربی اسمان ونا سخریت یو زن حریف مبارکت مسیح بخاری کی ساو تکبر تشریح ترہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فرموک الکبر و بطر الحق و غمت النار فرموک تکبر چیزی چیز آب و حق نشبان و پان خود زانم حق کچھ حقارت کرن و غم دننا فیلو کرن حقارت کرن زی یسن جس انسان کیا دیشی یو منہ کہ سکوس نے بیس انسان اس چھک کرن مخول کرن سوچو یم اعتبار کی شتیم اس انسان اس حلق سمجھا یہ انسان سنفان متقبر یعنی تقبر بول آس نشنی تو تقبر چھو حرام تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماوان واللہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر اللہ تعالیٰ سن قسم گشن سو انسان جنتا یعنی دل اسمت آخر ذرة تقبر تو تقبر چھو آخر نشنی یہ فرموک آخر حدیث شریف اسمت سو فرموک لوکا نہیں حقار اگر اس کی روایات پر نظر دراؤ جس انسان اس طرح فکری کہ زنی لوکا نہیں حقار اس کا مطلب انجام پاک چکیا تَتْ مَنْ شَيْدْ بَرْنَكْتِ صَحِحِ بُخَارِ شِ رِوَایَتْ یَتْ مَنْ رَسُول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَرْمُو کہ وَاللَّهِ لَا يَبْسِرُ اللَّهُ لِفُلَانَ کہ اللہ تعالیٰ سن قسم اللہ تعالیٰ کہنے صلی اللہ انسان اس مغفر اب اچھو تے ساری عبودوں بار بار تَتْ مَنْ کیا فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت پر فرمو کہ اللہ تعالیٰ کہ عابد اسمانان مثل عبادت وزارت وانان کہ میں قر تم شخص اس مغفرت تے بیغم قر میں جہنم واجد اب فرمو اللہ تعالیٰ انتا اتمند اللہ تعالیٰ سوٹ انتان الفاظ ومن الذي يتعلى عليك يقول بنو ابن بخن فوز جنبو اس لیے تکبر اس مزن شو آخ پہلو یہ کہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے فوز جنبو لیکن حقیقی درج شو انسان سن دی جسے بھی سن درج ربط نشار وان انسان سے انسان لوگ نعوذ باللہ فان تکبر سے دی انسان لائے نہیں کی ہیں تو مطلب وہ اندل ربط پیش فوز مطلب وہ یہ چیز کہ ربط سے آج بازے سے کیا لاوان مگر امجد نے رب سنجھے فرصل مجرات کیا اس طرح پہ فرصل دیوان نا اگر رب سنجھے لائے دی کیا مگر حقیقت چیزی کی لائے دی کیا تکہ اس لائے نہیں مینج کیا جو ہے وہ رب سپیٹ فرصل دیوان اوکی رب سپیٹ فرصل دیوان اس متعلقا آفتا حدیث شریف اسمان کہ وَلَقَدْ أَحْبَسْتُ عَمَلَكَ حَمِسِ انسانِ فرمو ربن کہ جو انسور عبادت کرنے زار جائے کہ انسان اسمان اعتقادی نقص بنا جن سو بے رب سپیٹ فرصل دیوان تو یہ چیز اگر ایک اپنی طور یہ بچھو کہ آپ انسان کر حقی کون سے انسان حقیر سمجھے بس خطر چھو ازدی یہ ضرورت آپ چیز ضرورت یہ کہ انسان بس یہ یقین آسن پتا آسن مکمل صحیح خبر آسن کہ میں ان خادم اگر سے حق کرتے دو یہ چیز بس انسان اس کی پتا آسن بیس انسان اس متعلق کہ شو رب بس نشپو اس بوشن لگنے یہ رب بس نشکین تکیازی اگر اس بناو یوزن پن نزوارت من انسان اس پتا گشتا آسن یوزن اکبون کی پن انسان اس پن نزوارت من پتا آسن کی میں ان خاتم گشت انجام اس پر رجس پر میں ان انجام گشت رجس پر میں ان خاتم گشت رجس پر تاکس تلیب بنیسو غام مطلب قادل قدر شخصی ہے جب ساتھ میں سن پیس پوٹ ہیں خاتم گشت رجس پر تکیاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ انما الاعمال بالخواتیم انسان سے نسار نے اعمال ہندار مدار شور اقاد مصفر آتا دو یہ چیز بیس مدلکن گشتے بس آپ نے یقین علم کہ یہ انسان چون رب اس نشکی ہن لوان کہ کیا جس سے ساری زانا کہ اگر آپ انسان سو آسی سار بھی لوکن نشن ہر دل عزیز اس اس بنا نشن مگر رب اس نشکی آسی سکی ہن سو چون کی کہ آپ انسان اگر رب اس نشکی آسی قادل قادر مگر لوکن نشکی آسی حکیر سو چو قادل قادر کہ اصلی قدر و منزلت سے کسی انسان سے سوچ دی یہ رب سے جن انسان سے قدر و منزلت آئی گئے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب انت فرموتا ہے من شساری خود بزر اکسو اس رب ساری خود جاری خود ہونا ہے کہ تجھے تجھے تعلق کوئی رود رب سے نکی لوکن سے من انسان سے پوچھا ہو جن سچی آگو تند خاتم چیز بارس میں انسان سے یقینی خبر آ کسا کہ انسان ہے کہ وہ ان چیزوں کے دعویٰ کریں کہ میں ان خواہد ماں سکت یقینی خیر اکس پر اے پر حضانہ حدیث مبارک آپ حدیث شریف جیسے مدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ آپ انسان شو بازے کران جہنم میں حضاب ہو مگر تمہیں شد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمہیں شکشا تھا ربن سعید لیو خود نیک وقت لیو خود تمہیں شد تک تقدیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالے بیس شروط عمل کران بچت جنت صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ انسان شو کران جنتیان حضاب ہو مگر تمہیں شقی آسان رب سے دربار اتنا بعد وقت آسان تمہیں آخرت پر بعد بختی غالی دیوان سوچ کران تسی حرکت سوچ کران جہنم سوچ حدیث شریف صحیح بخاری اسمان یہ چھو صحیح حدیث شریف ہمیں مطلب چھنے یہ تھی کہ آپ انسان یہ سکا نیکی کر کے میں سوچنے دبو اسی کر اللہ سوچ غلط سوچ کر جہنم یا یہ سکا برش کران سمسن دبو اسی کر اللہ سوچ دلتر سے کر جہنم نا چھا ہمیں مطلب یہ چیز کی اس برا اس کران سمسن اس برا کیا حقوں نے اس برا ہو جائے یا اس نیک آج کران سمسن اس نیک اس کیا حقوں نے اس نیک بنے تب کیا حقوں نے تحریف کرے مگر اس اصلی ان حدیث شریف کو مقصد چھو سو چھو یہ چیز کہ انسان روز خوف زیادہ رب سے نزائے بار یہ انسان نیکی کران تو یہ انسان برای ان مزاچ صحابی رب سے نزائے بار اس میں امید کہ اگر با اوز نت اوز صدر تو یہی آتمی آن آخری گر تو اتنا ہے کہ انشاءاللہ رب سے نزائے بار اس میں مغفرت ملے یہ چھو ان حدیث شریف کو بنیادی مقصد اگر اس ام مقصد نیشن اخ مقصد اس میں حدیث نمو تیلی اس ام سے اگر اس ایم مقصد مزید حدیث شریف ہٹاؤ تلگا تو اس ایم حدیث شریف کس غلط فاہم اس مزن برا جن گمرہ جن مزمو بتا اسے اس بار ذہن نشین تھا وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ حدیث شریٖفس منٛز یہِ چیٖز آو کہِ اکھ اِنسان چھُ باسے یہِ مُمکِن کہِ آسہِ نیکی کران مگر أمِس پٮ۪ٹھ یہِ لاسٹس بدبختی پنٕنۍ والِد تہِ گژھِ جہنمس, اَمہِ پتہٕ کُس اکھ انسان دی پانس متعلق گارنٹی یا بیٚیِس متعلق؟ ییٚلہِ یہِ حدیث شریٖفس منٛز آو کہِ اکھ بُرٕ اِنسان اگر یہِ رۄبس نِش نیک بخت آسہِ یہِ گژھِ لاسٹس پٮ۪ٹھ کرِ یہِ رۄبس کُن رجوع, أمۍ سُنٛد انجام اگر یہِ رۄبس نِش سعید چھُ سعادت منٛد چھُ یہِ کرِ رٕژ حرکت رٕژ کٲم, نتیجہِ نیرِ أمِس بخشو رۄب. ییٚلہِ یہِ اِمکان چھُ تتھ متعلق موجوٗد, وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ انسان پانس متعلق فٲصلہٕ نِتھ؟ اگر سُہ رٕژ رژھ پٮ۪ٹھ آسہِ یقیٖنی طور, بیٛاکھ آسہِ بُرٲیی پٮ۪ٹھ یقیٖنی طور, اکھ صوٗرت حالس پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ نہٕ انسان یہِ فٲصلہٕ نِتھ کہِ بہٕ چھُس واقعی رُت تہٕ میون انجام تہِ آسہِ رُت. بیٚیِس انسانس متعلق ہیٚکہِ نہٕ یہِ فٲصلہٕ نِتھ یہِ چھُ واقعی بُرٕ تہٕ أمۍ سُنٛد انجام تہِ چھُ بُرٕ. ییٚلہِ نہٕ اکھ صوٗرت حالس منٛز یہِ انسان دی ہیٚکہِ یِم چیٖز نتیجہٕ کٔڑِتھ, سُہ کَتہِ ہیٚکہِ تَتھ حالتس منٛز یہِ نتیجہٕ کٔڑِتھ کہِ بیٛاکھ انسان آسہِ رُتٕے تہٕ پانہٕ آسہِ بُرٕ تہٕ بیٚیہِ آسہِ تِمن متعلق فٲصلہٕ بوزناوان؟ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ افسوٗس ناک مقام. گوٚو ییٚتہِ نَسَن اِنسان واقعی رٕژ رژھ پٮ۪ٹھ آسہِ, بیٛاکھ اِنسان واقعی بُرٲیی پٮ۪ٹھ آسہِ, تَتہِ نَسَن تہِ چھُنہٕ تٔمِس شرعی جوٲزیتٕے بَنان کہِ سُہ نِیہِ پَنُن رُت انجامُک فٲصلہٕ تہٕ بیٚکہِ سُنٛد بُرٕ انجامُک فٲصلہٕ تہٕ اعتبار چھُ انجام نیرِ. وۄنۍ ییٚتہِ نَسَن اِنسان پانہٕ آسہِ بُرٲیی منٛز, سُہ بیٛاکھ آسہِ رٕژ رژھ پٮ۪ٹھ, پَتہٕ دِی سُہ تَتھ خلاف فٲصلہٕ تہٕ کوٗتاہ جہالت چھُ أکِس اِنسانَس. گوٚو یِم زٕ چیٖز چھِ یِہنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ أکِس اِنسانَس مُتعلِق ہیٚکہِ ہیٚکہِ ہا فٲصلہٕ نِنِتھ, مگر یِم چیٖز چھی نہٕ اَسہِ یقیٖنی, یِم چیٖز چھی نہٕ اَسہِ ثبوٗتَس منٛز, یِم چیٖز چھی نہٕ اَسہِ. یَپٲرۍ چھِ أسۍ وٕچھان حدیث شریٖف, رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم دِژ اَسہِ اَکھ مِثال, سُہ چھُ یِہوے اِنسان سُنٛد غرور پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ اَکھ بوٚڑ بارٕ حدیث شریٖف یَتھ منٛز سُہ پانٛژَن ہَتَن ؤرِیَن ہٕنٛدِس عبادت گُزارَسَن فرمو, یُس زَن دۄہَس اوس آسان روزدَر, راتَس اوس آسان قیام اللیل کَران, اَمہِ پَتہٕ دوٚپ تٔمۍ کہِ اللہ, چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس, مےٚ چھُنہٕ لوٗکَن سۭتۍ کانٛہہ تہِ واسطہٕ, مےٚ کُس وَنہٕے چھُم, یعنی کٲشِر پٲٹھۍ مےٚ کُس وَنہٕے چھُم, اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن وَلہٕ چٲنِس أکِس أچھِنِس گاسَس کَرو وَزَن, چٲنِس پانٛژَن ہَتَن ؤرِیَن ہٕنٛدِس عبادتَس. تٔمۍ سُنٛد کھیوٚن اوس سُہ دٲن یُس زَن تَتھ پہاڑَس پٮ۪ٹھ تٔمِس تَتہِ نیران اوس, چیوٚن اوس تٔمِس سُہ آب یُس تَتھ ناوَس اَندَر نیران اوس, ییٚتہِ نَسَن سُہ روزان اوس, پیٚیہِ نہ لوٗکَن سۭتۍ لیٖک نہ آسہِ. مگر اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن وَلہٕ سا تیٚلہِ کَرو, ییٚلہِ ژےٚ باسان چھِ چانٮ۪ن عملَن پٮ۪ٹھ چھِ گژھان جنتَس, تیٚلہِ کَرو چانٮ۪ن عملَن وَزَن, نٔتیٖج درٛاو تٔمۍ سٕنٛدِ أچھ اَکہِ أچھ ہُنٛد گاس درٛاو زیادٕ وَزَن دار, تٔمِس آو وَننہٕ اَن وۄنۍ تِم اعمال یَتھ پٮ۪ٹھ ژٕ جنتَس گژھکھ, ییٚلہِ نہٕ تہِ اوسُے پَتہٕ آو سُہ جہنم رٔسیٖد کَرُن. تَتھ بَجاے چھُ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ أکِس شخصَس آو صرف أکِس مونِس ترٛیش چاونہٕ سۭتۍ مغفرت کَرُن, یُس ہَسا یہِ بُخارَس منٛز رِواج چھِ, أکِس صرف ہوٗنِس ترٛیش چاونہٕ سۭتۍ آو تٔمِس مغفرت کَرُن. بیٚیِس خاتوٗن مُتعلِق فرمو, دخل المرأة النار في حرة, اَکھ خاتوٗن گٔے جہنمَس منٛز داخل صرف أکِس بیارِ ہِنٛدِ وجہ, بیارِ ٲس سۄ کَران تکلیٖف, یعنی تٔمِس ٲس نہٕ ترٛیش چاوان یا یَلہٕ ترٛاوان یُس زَن سُہ کھے ہا چے ہا کیٚنٛہہ, سۄ ٲس تٔمِس گٔنڈِتھ تھاوان تہٕ یَپٲرۍ ٲس تٔمِس کھٮ۪ن چٮ۪ن دِوان. فرموکھ سۄ گٔے جہنمَس سُہ خاتوٗن تٔمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز. بیٚیِس حدیٖث مُبارکَس منٛز فرموکھ اللہ عبد المفردَس منٛز چھُ کہِ اَکھ خاتوٗن ٲس سٮ۪ٹھاہ عبادت گُزار, وَکانَت تُذی جارہا بِلِسانِہا, صرف فرمو کہِ سۄ ٲس پَنٕنِس ہمسایہِ زبٲنۍ سۭتۍ دِوان تکلیٖف, فرمو فہیا النار, سۄ ٲس نارِ جہنمَس منٛز. ییٚلہِ اگر وۄنۍ اَسہِ منٛز صرف اَچھٲیی آو, اَمہِ پَتہٕ کُس اَکھ وَنہِ کہِ مےٚ منٛز آسہِ نہٕ سۄ خامی یۄس خامی رۄبَس نِش وجہ بَنہِ میٛانہِ جہنمی آسنٕچ, یہِ گٔژھ اِنسانَس گیرَنٹی آسٕنۍ, یِم چیٖز چھی نہٕ. بیٚیہِ سٕنٛدِس بارَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھان چھِ دَپان أمِس چھِ خامی خامی, کیٛاہ تٔمِس نِش آسہِ نہ سۄ کانٛہہ تہِ چیٖز یُس زَن تٔمِس رۄبَس نِش مغفرتُک بایِس پَتہٕ, یِم چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اَتہِ چھِ اِنسان اَلٹِمیٹلی أکِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ واتان. سُہ گوٚو, أسۍ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز سوزنہٕ آمٕتۍ رُت کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ رُت عام کَرنہٕ خٲطرٕ, بُرٕ نِش پاک روزنہٕ خٲطرٕ تہٕ بُرایَن ہُنٛد منع کَرنہٕ خٲطرٕ, اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک. مگر یُس زَن فٲصلہٕ چھُ حقیٖقی طور سُہ چھُ رۄب سٕنٛدِس رحمتَس پٮ۪ٹھ, یُس زَن رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ تہِ فرمو کہِ تۄہہِ منٛز وَنو اَنہو لَنجَن جُوا اَحد حُکُم بے عملہِ, تُہۍ زٲنِو تۄہہِ منٛز گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پَنٕنہِ عملہِ سۭتۍ لَبہِ نہٕ لَچہِ نجات, وَلا اَن تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تُہۍ تہِ نہٕ حظ کیٚنٛہہ, فرموکھ لا مےٚ بٔچ نہٕ کیٚنٛہہ, اِلا اَن یَتھ غمر یَن اللہ بے رحمتہِ, سِوا اگر اللہ تعالیٰ مےٚ پَنٕنِس رحمتَس منٛز جاے. ییٚلہِ اَکھ حدیث شریٖفَس نِش واتان, اَتٮ۪تھ چھُ اِنسان یِہوٚے سَمجان کہِ اِنسان سُنٛد آخر چھُ, اِنسان سُنٛد اَنجام چھُ تہِ سُہ چھُ رۄب سٕنٛدِ رحمتُک معاملہٕ. رۄب کَتھ خٲطرٕ کَرِ پَنٕنِس رحمتَس خٲطرٕ سِلٮ۪کشَن؟ Aklın kaç insana sudakır. Ani ilmiz kaç insana sudakır. İlim sari giz bu şeydir. Ece borkaç insana ki hak vatan, sudibana sadir gedi durakana uzula tuzakku anni fusakum. Lepanın panama sadir gedi on. Bu mutakabbir insan bu panama sadir gedi on. Hu a'lamu biman zakka. Yani Allah farma, sahte şu vakit ziyade, yüzden ziyade parihizgar bayın. Yani matlab bu yi, ki insan ak insan panama sudibana sadir gedi uçuş rut, bir sudibana sadir gedi uçun rut, Rab şey tazı tembih karan. Ağız karan yi tembih maaf bana sertifikir divan rızırız. Dönüncü farman ki Rab'ı ki behter dana söz koşu dağda parayız var. Yani mümkün ki yasır bağım şu divan suyucu dağda parayız var. Yeli yusul ya suret ahal vuşav. Aştari fikri ki eskütüz bediz cehal atasman şey. Eskütüz bediz gurur asman şey. Yemsat esim fırsılı diz. Deyen hakarat karan şey. Empat panum pan thot zanan şey. Hikmet ati şarini tor ati muhalefet gasan yuzan haram kor Allahu Teala ne hadisi mübarek olsun. Am bazı uşan ki khawatin an insadra khosu ki tor Allah de mana kar evrapan farma wala nisa min nisa ina zanya kunna khayra minun. Alay Kur'an-ı Kerim asma zum hukum ya mana. Kimce am bu maradan ki de khawatin an de. Sivay agar kunjay kan delil asi asma zani khawat asma maradan ki khawatin. Mager ye hukum cha aam mardan ki khawatin an ke tam bawajood kor Allah taala khawatin an ko dar ye alag zikr tan ko jana bol bar waje shu to jo khawatin an ho ye kasrat asan ke man mad asun jan te wishan jo ke matlab ka shaz nadri yas ka san moj ven gur ne ya jan de is mutalif as koi bar ne mardan man agar thoda un ke haragam karan de zulman jabran mar khawatin an jo mushkil ki tim jaa din le is mujra Ebbet samjan puan da bunna baki yuhay maasmiyani fotoğruz. Sirif şu akıcık, takiyat etmanan ki, yukuş şu, yikâh şu, yikâh gari, yukangı, yimkangı, yuhay zaban şu sönderimiz, uzun haram, et hareket olmaz. Belki bazı şey etikazı söyledin zavada, insati Rabb'a speç fırsatı divan şu. Ebbet harmar ve aprakum ve la talmidu anfusakum, kannin puanın mu'su pahamı divan. Sırvı şu, Rav karam vela talmizu bi ta'an mu'su divan an tutakum bandan bana. İdnas biz Rabbana bea haber. Subhu yedi musalman musalmanı tam di. Jat kafirat divan gör muslimaz begati pata asın insan. Yus insan musalman mış ulaman van. Yus yas insan son zaban. Musalmanın hücüs izzet eskala avran ay. Dini kimden dini din düşman şey. Şayatin sitim sitim sitim mahfuz dasa. Gostam dün insan. Tavay sitim insan, temiz insan et nişan can, matab imdan mücrimin ya din düşman ki kiman kalapşan bizi zabani zahşa. Yuhay kafti bi ayni hiyus eki şaktas, pırsuk ki soçunu şeytanas, ziyade mazam matkaran ki, timsun cevab sosmut ki, rahmanas ta'rif karna nişan ayinime fırsat. Temi patlar bu, ki yetna san yudan misal se jaz poedi sugo yi ki agar aap insan mushi din ik pait pait dushman kom chi ya din islam pait zalim kom chi jiman khilaf agar tu roj matlab haq te roj zaban de gar istemal pan te roj ya te gayan de kar hai sat advar asna musalman bachan tim tim zaban chi magar chunki insan ek termination fi sub mesro wa te is aban man aura Ya mazan tuju aap insan ki samjan medit hame saam ve shakt ya medit ko jamaat saam magar ro saam ki se aap paan de ma ba ki kya ki se ud gat umma chakoni ki jo musalman hai sa ki paam de to tu ro saam wala talmidu anfusakum lam in ki hakar ta se duniya asman tera tere aap hakar ro yuzan insan harakat se kar ni sa aap fitness wale mana kaam karan bujati kare jo hakar se tera kar tumara ve آپ جو نا عربی اسم الحمد ہم کو اقصد ہم سنا دے سے پڑھا ہوا ہے کہ میں کون سے سے اس نے پانچ چھ درا یا پانچ درا اب اقصد سے میں کوئی کوئی مدد ہی کیا ٹھیک ہے چکوت بیس جو نا لم لم کو زبان سے پانا چکوت ہے یہ ٹھیک ہے بیس جو نا غم غم کو اوچ نہیں چار اس سے زبان سے بنے تھا زبان کا ہوش Tren nevayı lafız Kur'an-ı Kerim'in yeminimiz en bad mazahman görürüz. Ham, gam, lam. Şimdi tren nevayı ki, ah şu zabonu tüketen istemaz, zabonu tüketen mazahman lam, اوشنی اشاره خود حقیر زانون که در چونه غم تی حرکت و خودن کام انسان حقیر زانو چونه هم اپر انسان تی قرآنی کریم چون ویلد لکل همزتین زمزت ول اصل برخ کنسی همزت همزت بوی قنو حرکت و خود کنسی پامدی لومزت بو جزن پن زبانی خودن پامدی تی ام پا دوشی رب یک آیت کریم سن فرماوان که دوی ما اوشیو اخیجیس لمز کران امام المفسرین ابن عباس رضی الله عنه به مجاهد به سعید بن جبیر به قتاده به مقاتل رحمت الله علیهم امثالی فرماوان لا یتعنو بعضكم بعضا انو فضل و آخی اسمه سو تعنی تشنی کرا جزن تو ان زبانی سداری مصاحی جموت که جموت کرن افراد افراد کرن و نیم افراد اکسی خیال فی الوقتی امتجاهی کرن از دبور جا روز بات باستن این حرام حرکاتش انجام دو اما در آخران ولا تنابذو بالالقاب ولا تنابذو بیمو اشو نا دوان بالالقاب رحو سو لقب شیوان دون چیز من استعمال کرد لقب شیوان روت کیا آسان کون شی برو کیا آسان اگر یک آیت کریم اسم مراد برو لقب یکی سنان چی رح رحو سو ما اشو آخر جس پکارا روایت کار بار اسم سنن ابی داود اسم مطند احمد اسم بیترمیزی اسم بی الاد و مفرد اسمان ایش ابو جبیر بن زحاق رحمت الله علیه فرماوان فرماوان سون قوم شو بنو سلمه بنو سلمه که زوار اسمان گی آیت کریمه نازل ولا تنابذوا بالالقاب فرمان چیکار فرمان قادم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف عشره من مدینه طیبه ولیس فینا رجل الا وله اثمان او ثلاثه اسم دوست نکان که نفر یاسم زوزو یا دره دره ناو آخ ناو آسون چی زیاده ایزون بازیش کن خواه یا آخیم زو دره ناو یاسم مراسم بیر احسد نا سمده باز جاین یا باز لاکن یا باز افراد رحس خایمه تو کجا ناو چو آخ با چیز رحس و کین چی دیو دا چی دیم چی دیم وی رحس موی سید باز گموی مشهور اوشی سمجان اوشتی هوند او حالانکی بازی بینی تین دی خود خور مگر ایشی شعر تخت سماج است خود ریم این سماج است نزدی مریخت آم سجی من نفرا متعلق کار نیمون ایشی شعر تیمسین خود ریم از اف زبان اصلا در ملوث شد تو مثل انسان است که بیمی بلکه بایدش تیمسین خود ریم خور اسم عروض کر تو کوئی چیز کیش تیمسین غیبت بنا میرے تیمسین غیبت بنا گو یم تیکاران چی تیمسین تیمس پاندی نی کی دیمون اسی یہ شتن سماج کی برائی ہوں دکات کی کرا نہ کہ تمن شخص ہوں برائی ہوں یعنی یہ نہ باقی وہ قدر سے حالات کیا سن سے بیاب دے اب فرماوان فرماوان فکانا اذا دعی احد منهم باسم من تلت الاسماء یہ کام شخصا یہ مومن کوئی ناو سے جنو نا دیوان دین قالو دو فیزبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یبلغ من هذا تمسل چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تین مجلس مجلس کام شخص سنا تم شخص یا سیم ناوش آسان دوام تو جاب فلان ای فلان از سوی آقای ریخت وانه تو صحابه ای دوام من چه کارو از این ناو آو ون مگر این ناو چون امیس پسند کیه تیم از پسند تیم از کار عرض یا رسول الله صلی الله علیه و سلم امیس شخص است شی بسان ناو بود تو وشو بنا تو قرآن نازل بود مکی مگر صحابه ای اسلام است من آی تیم من تو ری فکری بروشو امروز محالات کیا استی ام پس وشو ون حالات کیا بنی از تیم اسلام است من آی تیم من تو ری فکری کی یہ انسان اس نے ناو سے نا جون یوس تو نا پسند اس طرح اس مضمات کے اشارے کی قباہ یہ مات کی برائی اب وہ جو فورن یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اخبار اس میں کہ انسان ہو جی اپنی نا ونی ون نا بنا سنی نا پسند تھا یعنی اخبار اس میں جو کیا رہنمائی اپ ان بغی ائے بری مناظر ولا تنابذوا بالالقاء رحمۃ اللہ واقف اس طرح اما جرا فرماوان بی فلسم و فسوق و بعد از ایمان یو شو عجیب کیا شو عجیب شو اسما جو سرحت شو بیز کلان جا سوش پانا سوش دا سمجھا موجود بول چون در آنسی که بسیمیس آخوز و حرام بانی من ملاو بی گوز بسیمیس گیر بس پیر سمسیس بانی نیکی شد بسیمیس بگر آو بی که اسلامی سمجی آداب ہونی کی ہوئی محروم بی جو اخلاق ہمیں اسمیس احتیاط و سنگی تیری کار سے راوی نیابا ایک معمولی مسئلہ سے کپر کپر شیئے گا یہ ہے سو پہلو یہ ایسا اللہ تمن سے کرنے تو سون سوری جان شروع نو سکھی مسائل ہمارے جو بار بار عروشت کرا اس گیس آخر یہ چیز کی ان سماج کے اعتبار میں دیکھ آخر نمون آخر کی پھر وقت نبین جنگ سے آخر اس نمون کے لیے امان تو انکات آئیم چوانا بوز مگر ایم ساتھ اتات بارت مو جاتو بیان ہندو گو غالبت نتگی تین خود بات نتیجی سون بیوازن بانا رو فرماوا بی خلیت مو خوشو کو بعد ایمان ایمان با چه گناہ برنا اگر ایمان انا مسلمان شو موازد لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارت اپس بار برنا ہوتی جانی نادن جیسے شو فسوق یعنی چی انسان با نفاتر بنا ایمی من اخیر ہنی من برنا ون تی بامن بیتن تی حکار دن بیتن زبان تی وَمَنْ لَمْ يَتُبْ وَقَرْمَا رَبِّ يُسْنِ إِنسَانَ مَنْ تَوْبُ قَرَانْشِ یعنی گو یم ساری چیز سے توبت لائے اپر کس حکارت کریں یہ سے توبت لائے گونا پام دین یہ سے توبت لائے ریحت تلنی یہ سے توبت لائے گونا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ وَنْ يُسْنِ إِنسَانَ تَوْبُ قَرْسَ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جمعی لوگ شو حقیقی ظالم اسے انسان تو شان قران کریم اس میں زنجول و مضمون ہے گوزان کی تاس مدن چ واریا خصلت و نام تو یم چیز دیر گتن یم لوک چ ظالم اتا تاس مدن چ اخ ظالم یہ انسان یہ زن یمن سمجی برای ان مزاک مولا اللہ تعالی سن کرو دعا رب اثر من تمام ظلم و نشاجا رب اثر نی کر اس تو ہدایت روز سمجن کی توفیق رب سان زبون کر درست رب سان دل کر درست رب منگان کی اثر من تمام کر قبول اثار نہیں کر مغفرت سان مرحوم والدین ان استاد ان کر مغفرت ایسے ہم سا یہ مزا صاحب اور گزرے میں تین کو دعا رب تم والو فن رحمت سو تم والو فن مغفرت سو عذاب قبر نش کی نجات اخرت کی سختی نش کی نجات ان اللہ والے کین کر صبر جمیل عطا من کر اجر عظیم عطا رب مغان سے سون خاتم تی کر ایمان اس کر سون خاتم تی کر ایمان اس کر سن تیری نے حاجات کر روا کہ مائی کے اندر یہ سے مشکل دس کر تو حال دار نہیں اندا دن دی پانی دا تمام مسلمان بیمار ان شفا اسے امت اس کر پانی روز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذن تعالى سيدي كي اذن ايات كريمه نازل كي ولا تنابزوا بالالقاب يعني برنا وسيد مؤسس واخرج الفقراء اذن روايه عبد الغزر سنن ابي داود سنن الترمذي يقع قوم متلف او كمن مزوق مشهور تم مطلب اجس چاہتا ہوں ایک کو زیادہ ناو ایک مزن تم ناو دیتا تھا ایمان ایک بنان چھے ریخت تم بر ناو ستن وقار نصف ان امسا تم وہ سمجھے چھے ناپسند پر گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم اس استدا تم وہ ام پر گوئی آیت کریمہ نازل یس اس بتا چھے سلی اللہ صلی اللہ یہ نجاج بتا Itni gyaavich pata. Plus pe pat ka ninjo pe. Ta kya na? Junay. Kam se kut se kaam mein? Malik. Banu sala. Thank you.